دا مکی صورت ته او پدې کې 98 آیاتونه دي شپږ رکوعات دي پس د صورت پاتیر او مخکې د توهانه نازل شوې ده په نزول کې سلور سلو ختم ده او په ترتیب کې نو لسم ده زمانه د نزول د هجرت د حبشینه لګوت کې مخکې وخت ده دا د صورت تعارف شو هم دا صورت د مخکې صورت کاف د پاره ته تیمه ده په دغه باقی مانده شبهات باندې صورت کام کې دا وی چې په غیب الله پیږي نو دې صورت کې وی چې متصرف هم الله دی صورت په اخر کې د توحید مسله ذکر شوه نو دې صورت کې د انبیایو عجز ذکر کړي چې الله زکه یو دی چې غوچت مخلوق الله ته محتاج دی نو الله پاک متصرف کارساز د هر چا حاجت پوره کوونکی صورت داوام دا نه پی د شرک فی التصرف چې الله نه سوا بل متصرف نشته متصرف صرف یو الله دی خلاصه دا صورت کې دوی سی دي اول یې څه تر درش په تم آیات پورې د پدې کې اجزل مستفین ذکر کړي د انبیاو چا بهترین پیغمبران الله ته محتاج اجزل مستفین او وروسته حصہ کې بیا تخویب دنیوی او بشارت ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین سوان دا حروف مقطعات پروس کال دا حروف مقطعات و تفسیر شو قرآن کریم بای سورتون پاول کی دا سی حروف رازی سوری بقرہ پاول کی راغلو الف لام میم او سورت اعراف پاول کی راغلو الف لام میم سواد سوره یونس پاول کې راغلو الف لام را دغه سوره هود کې سوره یوسف کې سوره رات کې سوره حجر کې او دې سوره پاول کې راغله کاف ها یا عین سواد د مقطعاتو کې راجه خبر ادا ده چې الله ردی په مقصد خپوي دا یو راز ده د الله او د رسول په منځ کې په دنیا کې په دې باندې څوک نشي پوي دی د دې د نازلېدلو حکمت هم دا دی چې الله پاک خلقو ته خی کستاسو علم ډېر هم سیواشي سیواشي سیواشي په یو ځای به ودرېږي لکه د انسان دا نظر دی که نه دا لیدل کوي کوي کوي خو د یو ځای پورې کوي چې کله ډېر لرې شي نو دا لیدل نشي کولی او ډېر نږدې لیدل هم نشي کولی انسان خپل سترګې نه نيزه ګډې لري نږدې دي او د غر نه لري او شانی نيزه کلري دي انسان وګونه او ردل کوي د یو هدف پوري بیان شي دغه سي د انسان د عقل کار کوي خو د یو هدف پوري هغه بیا د کار پری دي لکه انسان سوچ کوي چې ردا غټ غټ تیار سو کلنو الله هم غټ دی وسومره غټ هو دا انسان په سوچ کې بیان راځي دي کې بیا خو غلای کیږي الله پاک د خلق عجز ذکر کوي ها بازی مفسرین د دې سری پاغه لفظي تعویل کوي چنانچې بازی مفسرین وایو چې کاف معنی چې الله کافین لعباده الله کافی د خپل بندیانو لره او دغه معنی دا الله هادین لعباده الله هدایت کوونکی د خپل بندیانو ته د یا معنی د ید الله فوق ایدیهم د الله الله ستدیو د لاسونو د پاسه ده او د عین معنی د الله عالم بی بریته الله په خپل مخلوقات پویږي او د سواد معنی د انه الصمد الصادق چې الله صمد دی بی نیازا او رښتونه ذات عبد الله ابن عباس دا تعویل کړی دی او باز وایي چې د سواد معنی د چې صدق وعده مع زکریا الله خپل وعده د زکریا علی السلام سره رښتونی کړی وا چې کومه وځه اوس کړی وو دا انبیاءو ایجا ذکر کئی بیا با دا ملائکو روستا ذکر کی ذکر و رحمت ربی کا دا بیان دا رحمت دا ربستا دے عبدہو پخفل بند بانی ذکری آچی ذکری علیہ السلامو ازنا دا کل چوازے ہو کو ربو خفل ربتنی دا انخفیہ آواز پٹو ذکری علیہ السلام آجزے دا اللہ رحمت تا محتاج ہو دوی می جزې دادې چې الله ته دعا کوي الله ته سوال کوي نو چې سوال یې وکړو نه دا نه خپیا پټ سوال معلوم شو دا خبره چې دعا کې پټواله بهتر ده هغه دعا خه قبليږي چې په پټه باندې وشي ادیونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا سي جهري دعاګانې ډېرې کم کوز منقول دي تعلیم د پاره خلق ته خودلې دي خو نور نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان له دعا کړل او ډېر زاره یې کړل د اجتماعي دعاګانې نبی علیه السلام ډېر نه دي کړل کم کوز چرته او ځینې مې کړل دا یو وجه دا ده چې انسان یوازې کینی او دې په توجه سره کینی او په دې د یقیني چې زما رب زما د ارسنه خبر ده او بیا وته لګیای شاپور شیخ القرآن به خله وته ورانه کړي او لاسونه پورته کړي چې زما رب په دې لاسونه کې مال سره کوي او پټ پټي خبرې د الله سره کوي چې الله زما بل سګنی شته د دې دعا الله حق قبول ذکر کې هما پټواله بهتر ده خیر الرزق ما یک پی و خیر الذکر ما یخ پی بهترین رزق هغه دی چې انسان د پاره کافی شي نه بګی چاته محتاج وي او نه سرکش شي او بهترین ذکر هغه دی چې پټ وي اواز روایت نه معلومیږي چې پټ ذکر او پټ دعا د ښکار ذکر نه او یاد رجی زیات ثواب لري او یاد رجی خو افسوس دانه چې د قران د علم نه د لریوالی په وجه اوس د غیر دین او د اهل بدعو اغه مشنونه او دا هغه بدعات چې زموږ د علاقې ته الله پاک ساتلوي د بریلیت نه خو اوس دلته کوم اغه رنگ را روان دي اوس زم را روان دي او قران نو خصوص ځان خبرې نه زموږ د علاقې ته اوس بریلیت را نن وځي په یو عجیب انداز کې شروع شو دا د مرګري طرف ته شروع شو دا غ په خواني بیاري بچو ته ویلا چالتي اولي عالم تیر شو بیاري بابا جی قاضي عبد اللطیف سے اغه د انګریزانو ډیر سخت خلاف کولو اغه جماعت کې وسغه بدعات شروع شو دي او خلکو له ترغیب ورکی او بیا زیو په ځان سره جذبی راولي ا جذبی صحیح سخا سره ذکر کوي بیا ټول پاسیو یا بجلی وځي او سب تاسو پیغمبر دا چرته کړی د الله بندیا صاحب او چرته کړی او په زور چغی چغی وهی نه دا انخه پیه پټ आवाज آلوی زکریا علیہ السلام ربی زما ربا انی میش گزه چیم وحانا لازمو کمزوری شوی دیادو کی منی زما وشتا لر راسو پڑکوی سر شیون نسپینو آلی بڑا والینا ولم اکن زنیم بی دعای ربی بی دعای کب دعاستا ربی ای زما ربا شقی آمد بختا کمزوری معجز یما انی اقبل بڑا والی اللہ تا وسیل اکڑلو چی اللہ اڈو کی می کمزوری شوی دی سپینگیر شوی ما اے اللہ پاک استا بو دعا می یقین دے اولاد اے نکی دو دعای دی لکوالا و اینی بیشک زخیبت الموالی ایریگم دا پسمان دا گانمی ورائی چی زمان رست دی و کانتی مراتی آقیرن او دا زمان بی بیشندی فحابلی نو ابغ ماتا مل ندن کد اقبل طرف نوالین یو وارس ولی پا مانا دا وارس یری سونی چی زمان میرا سڑی و یرثو میراث من آل یعقوب د آل یعقوب نه وجعله غرز و در ربی از مار مرضی یا پسند دا میراث چې وو دا میراث د علم او د نبوتو د دې میراث نه د مال میراث نه مراد ځکه حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نحنو معاشر الانبیاء مونږه چې دا انبیاءو کوم ټولګه دی لا نرسو ولا نورسو نه دا چانه میراث وړو او نه زمنګ نسوک میراث وړې شي او دغه کوم حدیث کې چراغلی د علم په فضیلت کې کثیر ابن قیس رحمه الله وی چې زره دمشق او جماعت کې د ابو درداد رضی الله عنه سره ما یو سړی راغې نبو دردار زهو ته وی چې زه د مدینه منورې نه راغلم او ډیر اوږد سفر چې کوم دینو ما اختیار کړی دی د مدینه منورې او د دمشق په منځ کې د یوې میاشتې په مقدار سفر دی 100 کیلومتر زره کیلومتر مقصد دا زموږه لحاظ به وکي نبو دردار زل او د بل څه لپاره نیم راغلی بس د یو حدیث لپاره راغلی ما چې ما اوریدلې هغه حدیث تاسو رښتیا د بل چا سره نشته. نابو دردار زهو د هغه ته صلی د لپاره حدیث بیان کړو چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې چا د علم یو لار روانه کړه الله پاک به غل د جنت لار آسان کړي. نو په حدیث کې دام راغلی چې د عالم د پاره په هوا کې مرغان او په دریاب کې مئی دواګانې واړي. نو په کې دام راغلی چې علما وان العلماء ورثه الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي او انبیاء چې کم دین لم یورثو دینارن ولا درهمن او په میراث کې روپۍ اشرفې نه پرې دی و انما ورثه العلم او په میراث کې علم پرې خره فمن اخذ به حظ وافر نو چا چې د علم حاصل کړو نو دا پوره حصہ چې کم د خپل څومره علم چې حاصل کړو دومره پوره حصہ د خپل حاصل کړو. قران چې څوک په دې طریقې سره نه وای نو هغه به در وافیزو او د شیعو په اعتراض کې واقع کی څنګه شیعه دا وای معاذ الله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ظلم کړو د فاطمه رضی الله عنها سره چې فاطمه رضی الله عنها راغلی وا او د خپل پلار میراث غوښتو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولور نکړلو او ګوري په قران کې انبیا د میراث سوال کوي چې يرثونی و يرثو من آل یعقوب دغه دین داوود زکریا علی السلام وای مال دای سوکرای زمانه میراث شو د آل داوود نه میراث شو. نو دا حدیث ابوبکر معاذ الله د ځانه جوړ کړو داغه دروغ وای دل دی میراث نه میراث د علم مراد پیغمبر خدا تی ویل لیکنه د علم میراث غیسته دا غی دلیل داره چې سلیمان علی السلام هندا زکریا علی السلام چې وای زمانه میراث وی سی او میراث د آل یعقوب نه وی سی نو آل یعقوب نه څنګه میراث دی هغه مخ کی تیر شو یعقوب علی السلام خو مخ کی تیر شو داغه نه خدا هغه بچی میراث دی د دې سرکار دی خدا علمی میراث مراد آل یعقوب کی د نبوت او د علم میراث دتی مراد انبیاء داغو میراث نه تقسیمیږي نه داغو میراث وی وجعله ربی رضیا وګرځوي دل را اعظم رب پسند د نیک بچی سوال کوله در پیغمبرانو سنت دی. نو زکریا علیہ السلام چې دعا وکړه الله پاک ول دعا قبول کړه نو امیدی بنه کې زکه زکریا علیہ الصلات والسلام سوره آل عمران کې داغه تفصیل د قصې شوی دی چې داغه عمر د سلو کال نه اوخته وو او بی بی عمر دا تیاو کال نا اوخته او بچی نکی دا دا بی بی مریم سے بی موسم میوی ولی داری ناغی تیوی دا دا کم زنی دا اللہ طرف نری. نو زکریہ علیہ السلام سوال شروع کرو نو اللہ والا سوال قبل کرو نو تیوی یا زکریہ اے زکریہ اننا بیشک منگا نو بشیرو کازی ری درکو تا تبی غلامین پیوالک اسمو ہو یحیا نم دا غب یحیاوی لم نجعل مغن دے گرزول لہو دد در پارا من قبل دد دین مخی سمیین ہم نامے نمم والاللہ کی خودوں امام سیوتی علی اتقان کی ذکر کیا چی پینزا پیغمبران دا سی دی چی داغو دا پیدائش نمخ کی داغو نمی خود شیو یو یحییٰ علیہ السلام دوی میسیٰ علیہ السلام دریم یعقوب علیہ السلام سلورم اسحاق علیہ السلام او پینزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم د یحیی علیہ السلام نوم دا ولی کې خو دې شو وای زکه چې د دې د مور هغه شندیواله په دې ژوندې شو شندیواله ختم شو. قال او زکریا علیہ السلام ربی زما رب ان یکون لی غلام سرنګ بشی زما د پار الک وکانتی مراتی اخرن او د زما بیبی شندی وقد بلغتو پتہ کس زر سیدل من کی بری د بډاواله ایتی یا انتها تا دا سی بډاواله چې دغه نه خو نور نشته هرته سوال راځي چې زکریا علیہ الصلات والسلام بیا دعا څنګه کوي چې اوس تعالی نه تپوس کوي زما بچی څنګه کیږي جواب داغي داده چې د زکریا علیہ السلام د یقین او چې الله مال بچی را کولې شي او را کوي با خدا سوال چې کوي د کیفیت کوي چې زما بچی به څنګه کیږي آیا زمم داسې بډایم زما بیبي هم داسې بډای یو بچی برا کی کنه زه به ته ځوان کیږم خزمه ځوان کیږي او ته بچی را کوي کیفیت تپوسې کړم قالم د الله طرف نو ویل شو کذالیکا دغه شان انتم دغه سی بډای خزه بيدغه شنډیو بډای وی اوستا بچي بوشي قال ربک ویل استارم هو دا کار علی حیینن ما بنی آسان دی وغد غلقتو کاو تاقی زرمات پیدا کردی من قبلو دی نمقی ولم تکو نویت شینیز شی قال نوی ذکری علیہ السلام ربی جالی آیا اے زمان ربا وگرزو ما دا پارا نخا نشان وگرزو معلوم شو دا خبرہ چا اللہ پاک پتا مانی او نعمت کئی نو اسی نا چی تداغی استعمال غلط وکی زکریا علیہ السلام الله پاک بچی ور کیا د یو نعمت ته نو دې د نیکي کارو کې دغه مخ کې هنده زمانه کې مخ کې امداسه و د خلکو بچو شنو او به د نیکي په ځای گمراهي کوله یا به ډزې کولې یا به نغاری والی یا به سورنی باجی وحل الله او باز خلک په کیسه رسمونو ریواجنو کوي نه نه بچی دی وشو شریعت کی داغی احکام داری کالکی او کجنی و دوانو بیو شانو خوش آلیگی دا اللہ دا طرف نری اللہ چی زوی ورک لور ورکی زوی مورکو ولیش بیا چی کلمو مورز شی داغی سنت باوکی او سر باتی وخره او آغا سنت چی کم کرل آغا وخانو آغمم دغی کی او دا سر او اختا کم آغمم طول کی چی دی طول کرلو نو پاغه مقدار سره یا سپین با صدقه کی او چې دی وس کیږي نو حقیقت به وکي حقیقت د جنۍ د پاره یو ساروی دی یا بغټ ساروی کی یو حصہ او د الک د پاره دوا ګډان ګډي یا سیر دی بيزي یا بغټ ساروی کی دوه حصے قرباني پاکم کی دا به وکي ګنګړو د ضرورت نشي ته ګنګړي تقسیمه دا سي رسمونه دي یا خلق راضی نو بس تر اسم د پاره ول چرغان اله لتی ته ضرورت ده پدا چرغان باندې بیا سروه ولی نه او دای سروه چی قربانی دي کیږي دغه نه د حقیقت کی او خستنو به ولا کیری ما خستنو ما د پیغمبرانو نومي د صحابهو نومي د سخوان دینو به ولا کیری صحابياتو خیر دې کډیر نومونه راشي کنه او بیا داغه بچی تربیت ته د مور په غوې کې چې نو مور به هغه ته د دین خبرې کوي کلمې به وای مونږ به وای او بیا وروسته چې پلار ته وړي نو پلار به دغه تربیت کوي دای طریقه ده او دا د بچو حق دی په مور و پلار باندې کم پلار او مور د بچی داسې تربیتونه کړو قیامت کې به دغه بچی د مور و پلار ګریوان ته لاس وراچي زکریا علیه السلام ځکه وې چې ما د پاره سه نشان وګرځوا قال ربی جال وی دې از ماره به وګرځوالی آیا زماده پاره نه ښه قال نو یلا پاک آیاتو کنه غستا الله تو کلم الناس دا چې ته خبرې نه کې د خلقو سلاسل یالي دریش په سویا برابر یا خو به کولې نشي دا بستانه خشي یا کولې به شیخ نه به کې د اوخ روجه دا و چې د خبرو نه روجه ونیسي دی امت کې نشته دا د دې امت روجه هم دغه دا چې د سهار نه د نور د پریوتو پوري فراق سکاک او د خواهشاتون انسان ځان اوساتی پنیت سر د خبرو نه روجه نشته فخرج راووت والا قومه فقبل قوم باندې من المحراب د عبادت خانی نه محراب زید جنگ ته وای عبادت خانی ته محراب زکوه چې دا زید جنگ دی د شیطان پادشي جماعتونو کې دا نمونه محرابونه دا د نبی علی السلام په دور کې نو دا روستا جوړ شوی دی او د کې دا س د سې نه چې خامخا جو د سې محراب چا جوړ کړ ثواب یې کې او د دین یو حصہ غني خدا سیب د یو ضرورت په بنا باندې یو ضرورت دا دی چې د قبلي سمت معلوم شینې وی خلق ته دویم ضرورت دا دی چې دا په منځ کې وشي امام په منځ کې ودرېږي چې تا خو دې خو ودرېږي او دریم دا چې د زمکو کمې نه نو دا محرام داسې مخې طرف ته جوړ شي یو سالم سب پدې کې بچ چې محراب نه نو سب پاکي نه بچت کیږي خو د محراب په باره کې دا خبرې دي چې دا به د عام جماعت په شان دله داسې امتیازي شان نه دی ورکول په کار او بل دا چې پدې کې دومره جوړ بم نه کوي نو بیا په کې امام دومره دن نه ودرېږي پدې سموز مې مکروه کی دا مسائل د محراب دي نو قران کې د محراب ذکر په دې اعتبار سره شوی دی. فاوها الیہم نو وحی وکړه دی وتا اشاره وکړه دی وتا فاوها اشاره وکړه الیہم دی وتا دلته وحی په باندې اشاره دی. ان سبحو تسبیح وای بکرتم عاشیا سباو بیگا یا یحیی ای یحیی علی السلام دلته قصه کې پټواله دی. الله پاک زکریا علی السلام له بچی ورکړلو الله پاک هغه بچی ته خطاب وکړلو. خطاب کې وتسوی یا یحیی ای یحیی علی السلام خذل کتاب ونه ز کتاب بقوتین بطاقت سره دې کتاب نو تورات مراد دی او طاقت مان سره بیر علم ولا عمل چې اول از ذکر او استپی عمل کوا اول از ذکر او استپی عمل کوا د زینه چې اول عمل کوا او استپی ذکر کوا نه نه کیږي خان اول از ذکر او استپی عمل کې دا شیطان اوس غلطی خبره کوي چې اول عمل کوا او استپی قران ذکر کوي سجيبه د خلقو ادمه خراب شو بیر علم ولا عمل دا قوت ته واتین اول حکم موږ ورکول ته په سبيان په وړکواله کې حکم نه مراد په هم د تورات ته فقہ په دین دا امام معمر رحمه الله ویو چې الکانو ما شومان یحیی علی السلام ته وی راځي چې لوبي وکړو یحیی علی السلام وړکیو هغه الکانو ته وی مال الا بی خلقتو زه د لوبو د پاره نیم پیدا شوه الله پاک د کتاب پویا ورکلا او تفسیر قرطبی لیکلی دی چې کم معشوم د وو کال نمخ کې قران وای کم معشوم د وو کال نمخ کې قران وای په ناظرې وای یا په یاد وای نو دام په دې حکم کړي چې واتین اول حکم سبیا د ته مونږه پویا پوره کوالی کې ورکلا د وو کال نمخ کې د وړو کوالی دا ورده شاوری الله رحمه الله د وو کال نمخ کې قران په یاد یاد کړي خدا له کیږي چې انسان لوبه او دا شوی نه پریری کاپیرانو چې دا لوبه عامي کړلی دا کرکټ او دا یو شو بل شي دا د دې د پارا چې دا مسلمانانو کم اولاد دی دا پدې کې مبتلا شي نه هغه دنیوي تعلیم خو شي او نه غديني تعلیم خو شي اوس ګوري کچواله دی وجنه دی وحانانا او شفقت کوونکې او ملت دنا زمونږ طرف نه او زکاتن او پاک دامن او کان تقیا او پرهیزګار حنان په معنی د شفقت خبر چې هغه دې چې هغه د مور پلار سره شفقت کوي بیا خاص کر چې مور پلار د بډاوالي حالت تورسیږي داغو دماغ کار پری دی هغه داسې خبرې کوي چې هغه انسان له غوسه ورولي په دغه ټیم کې انسان ځان کنټرول کی دا شفقت ته او پاک دامن هم دارې انسان خسته ژوند تیر کی ځان د داسې ماحول نه وساتي چې هغه د بيدینی ماحولي د داسې آلات نزانو ساتي چې هغه د پهاشه یو ریانه وي کاپیران او زموږ نسل په دې هم تبا کړو دا ویسیارونه را ایستل او دا ټي وی ګان را ایستل او دا اوس د موبایل را ایستل دا هم د دې د پاره چې زموږه نسل هغه خراب کړو د وو پاک دامنی متاثر شي او تقیان پرهیزګارو پرهیزګری ځان کې پیدا کده سي بچي شي نبی علیہ السلام وی د قیامت پر ورځ و کسان دي بلکل قیامت پر ورځ تیز نوري وو کسان د عرش ته سایه لاندې وي یو په کغه نوجوان دی چې پاک ژوند تیر کړی په ځواني کې عبادت کړی او څوک چې خپل ځواني پاک تیر کړي او پرهیزګاری تیر کړي دا غروست ژوند بیا ډیر مزیداری وخی وبرن او احسان نیکی کون کې بیوالی دی د خپل مور پلار سره ولم یکن نو دې جبارن سرکش اسویانا فرمان وسلام علیه او سلامتی دی په یو مولینا په کومور چې پینا شو او یو مې موت په اور چې وپاتشي او یو مې باز په اور چې راپورته شي هاي انجوندې قران چې څوک نه وي ګوري يهود داسې زور لګولې اوسه داسې خلق پیدا کړلی خدام مولیانو په شکل کې او افسوس دانه چې هغه دومره هغه يهود خوره کړلی چې تبلیغ کم مهنتو چ بده کې بده خلق اصلاح کړنو هغه شونه بده کې باندې استلی چې دا مو متاثر کی د قران د نصوصونو انکار دی. قران کې د پیغمبرانو مبارک راځي چې مرګ به پیرازي او د مرګ نه پس به ژوند کیږي بیا ناغوې پیغمبران نمرې د نبی له سره د وپات نه انکار کوي او په دې قبر کې دسی ژوند دی لکه په دنیا کې ژوند دی او د دنیا په ژوند نه دی آیاتونو سم مقصد شو د قران نه داغو نفرت پیدا کینو بیا غدا خبرې کینو واذکر فی الکتاب مریم دا یو واقع ذکر شو د زکریا علی السلام دا غیجز اوس د بیبی مریم واقع ذکر کای او دا غیجز دغه د بچی غیجز عیسی علی السلام د مریم واقعا دا سورت آل عمران کی تفصیلا ذکر شو دا پورا تاریخ راغلی دی چې عمران علیه السلام در بیت المقدس امامو هغه دا نظر وکړلو چې الله پاک داغه بیبی دا نظر وکړو چې الله پاک زماره دی خېټې نه مالې بچی راکړو نمد الله د کور خدمت کړي نا جنې پیدا شو بیبی مریم وا هغه خپښ خو الله پاک دغه تسلی وکړه او بیا دغه مریم د زکریا علی السلام په کفالت کې لوی شو اوجه دا و چې زکریا علی السلام مور دار بیبی مریم ترور و د مور خورې وا او دا یو صالحه دیندار زنانه وا په نبوت کې اختلاف ته امام قرطبی په نبوت قائل لیکن عام محققین نه دی قائل زګه چې پیغمبران په نارینهو کې ناراضي دا په زنانو کې ناراضي دا په نارینهو کې راضي او دا زنانه وا البته صدیق وا عابد وا زاهد وا نیک وا عبادت به کول او په عبادت خانه کې به ولاړه وا دومره به ودرې دا په رکوع کې په سجده کې چې په خپو کې به زړې وبرالي الله پاک د خپل قدرت اظهار کولو او خلق ته دا خودره چې زه بغیر د پلار نه بچې ور کولې شم او دغه بیبی مریم د پاره مور پلار دعا کړو چې الله تعالی پاک وساتي د انسانانو نه الله پاک وساتلو بچې ول ور کړلو عیسی علی السلام نو هغه پسې منظر او ذکر کړي اذن تمزت کلا چې جدا شو امین اعلی د خپل اعلی مکانن یو مکان شرقیان مشرقي طرف ته مشرق جانب ته یو ځای ته جدا شو عبادت د پاره فاتخذت نوینی و من دونیم دا دیو مغیطا حجابن پردا پت زیکی ناستو عبادت کولو فارسلنا نمگراونیگو الیها دیتا روحانا پاک پرشتخ پلا جبریل علیہ السلام دا انسان پشکل فتمثلا نجول شولا دیتا بشرن سویا فتمثلا نشکل جول کلو لها دیتا بشرن یو انسان سویا برابر قالت نو اویدی انی بشکزا اعوذ پناوالم بر رحمان پر رحمان ذات من کستانا ان کنت تقیا کچرتیت پریزگارا دا خو پرده کیوا او دا پرشته چوا دا یو نیک انسان په شکل کې دیخوا ترالا مدا پوشو چی دا خو زماوسا بی پردگی کئی نزک اداوی اعوذ بر رحمان من که ان کنت تقیا معلوم شو چی کل تا عجز شو انو اللہ نبی امداد غواری او بیا دې څه کوته وین كنت تقیه نو سوال دار ازي چې ان كنت فاسق ان الپکارو کته فاسق نو غره زما خو له مرزا لا تقیه وته ولي وي بیا مو په سرور مختلف توجيهات کړې زیاده صحیح توجيه دانا جهار سوک جتا اغا نزان بچکنو دغه خپل طریقه ده منافق انسان داغه نه جزان بچکه نو داغه د شر نه بزان ساتي نو منافق یریږي د خلقونه نو هغه زبازی کارونه د خلقو د یری د وجنه نه کوي عوام د بادشاهان نه یریږي خو پرهیزګاران خلق د الله نه یریږي او دغه د پرهیزګار په شکل کې ونزه کده الله نوم یې وته یاد کړو قال غورتوی انما انا بشکزا رسول ربک استاد دربستایم او الله وی لی احب لکی چې زو بغمتا ته غلام ان زکیه یو الک پاک منس کې وقف دی الله داسی وی لی دی سینه چې جبرئیل لا وی ز طالب چا در کومه دا غینه مشرکین خپل شرکیات ثابت کی چې ګوره جبرئیل ذات ته مجازی نسبتو کو نو کوم لاړ شو ا د بابا نه سوال وکړ بیا زم چې دا بچي بابا راکړنه مجازي نسبت ته جبري ته دا ازي شرکيات ته لارې کوله وهلي منځ کې وقبره غلې ده الله دا وای سویلی احم لکی غلامن زکیه چی تا تز پاک آلکو بخما دویم دا کلام دا اللہو کلام دلی گن کی کلام دلی گلیشوی دا کلام دلی گن کی وی دا اللہ دی سویلی دی سنی جبریل دا وی قالت نبی بی مریم اوی انا یکونو لی سرنگ بشی زماده پارا غلامن آلک ولم یمسس نیونه دی مسکڑی مادر بشرون حس انسان ولم اکو بغیونیم زبدکارا نما وادر چا سره کړه دې نو بدکاری میکړه زما څنګه بچی کیږي قال ان او جبريل کذالک د رنگ بتې چې نما دی واده کړه او نو بس تاخوا د سوق درغلې وی هو قال رب کی ستار ویلې دي هو علی حین جدا کار ما باندې آسان دي بغیر د پلان ز بچی ور کولې شمه ځکه یو د الله قدرت ته بل د الله قانون دي نو قدرت د الله دار چې بغیر د پلان او مور نه انسان پیدا کولې شي لکه آدم علی السلام بغیر د مور نه پیدا کئ لکه هوا بای نو بغیر د پلار نه پیدا کئ لکه عیسی علیہ السلام دا د الله قدرت ته او قانون دا ده چې پلار او مور ګرځولنی دی قانون ولینا جالو چې موږ ګرځو د زر آیتن خالین ناسی د پاره د خلقو ورحمتن او رحمت مننا زمنا وکانا امر مقضی او دین دا کار پیصله شوه فحملته نو بیبی مریم حمل واغستو دند فن تبزت نجدا شبیهی پا دی سر مکانن قصوی یا یو زیگی لری تا داغ عبادت خانه نیو لری زی تلالا یه تا بیت اللہ حموی در بیت المقدس ندری بیلو پا پاسل بانی واقعو زگه دا بچی دا پیدایش زان لزیوی و دا عبادت زان لزی فاجا اهل مخادو نراوست دی لرا درد بچی پیدا کولو علاج زین نخلتی تنی د کجوری تا قالت اوید یا لی تنی میتو قبل حازا حی افسوس دی مالا را چی مڑوی مخیر دین و کنتو نسیم منسی اوی زهیر پیرا بلکل حیر پیرا وی داد مرگ تمنی ولی وکلا حالن که دی پیلم که جدا بچی خود اللہ را طرف نده او جبریل لاغلیو نو دا خبر اغه د حیا د خلقو د وجنه کوله چې خلق ما بس خبرې کوي نو غو بشارت د ملائکه ردی نه يرښیو او یاد ا د نیکانو عادت ته چې کله په داسې حالتونو کې راشي نو غدا خبرې کوي او یاد دی وجنه چې د دینه بچي دا سبب د هلاکت د خلقو شو چې د باره کې خلق په پرات تفرید کې واقع شو یی د یری د وجنه دا کړی و لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یره غالب وا نیوزل اغه عمر غی توکاته عمر غی ته وی تو بالکا یا طائر تقوا علی شجر وتاکل من الثمر ای عمر غی ستاده پر خوشالی ده چې په ونه د پازه کې نی او میوه خوري او حساب د سنشته او ودیت تو انی ثمر ينقر حت طائر دا می ارمان چې ځم میوه او مرغو خوړې د یری د وجنی دا ویلی عمر ابن خطاب رضی الله عنه یو زل یو بوس راواغستو د زمکه نه یو تیری غونت یره پیراغل نو یا لیتنی هاذه تبنتو ولم اكن شیئا های چې زم دا بوس یو زس نه وی نه یری نه وی او د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه مز کی چې کم جنگ شوی د جمل جنگ داغه نه پس هغه دومره خپاو چاغوی لیتو لیتنی میتو قبل هاذا اليوم 20 سنه هاي ارمان چې شل کاله مخکې زمړوي او دی وخت نه ورسته لغه مړی چې وشو هغه حالت ورترای دی دو او بلال حبشی رضی الله عنه چې روان هغه بسوی لیت بلال لم تلده امه کاش بلال مور نه وېزي غوله زره مور نه وې پیدا دا د یری خبرې نو دام د یری د وجنګی دا خبره کړه بی بی مریم چې ځی نه زبو ګناونو کې واقع شمو خلق به واقع شي ونا دا نو आवाज کو دی تا من تا تی ها د لاند ردینا الله تا زنی دا چې مغم جن کېگا قد جالا پتا غسر ګرځول رم بو کې ستار تا ته کې ستان لانی سری یا چینا یا سردار د لاند دین आवाज کو جبرئیل یا عیسیٰ علیہ السلام آواز کڑیو اوستالان دی چینا دا یا سردار چاگا نیک انسان دے عیسیٰ علیہ السلام وهز يورا سنډي له کی ځانته بيجي زين نخلتي تني د کجوري جته را وسنډي تو ساقط را توي بکی علي کی بتابه نه رتبن جنيا کجوري تازه رتب تازه کجور ته جنيا شو کولای شي کی فقولي غرا واشربي اسکا وقري خواين سترګي در کجور ذکرم په دې وجو شو چې د بچی د پیدایش په ټیم کې داسي ګرمایش پکاري او کجورو کې ګرمایش ده او قوت هم ده نو فقولي غرا واشربي اسکا وقري عينن يخو سترګي فما ترينا کچريت اويني من البشر د انسانان احدن یو کس فقولي وايا اني بيشکه زچيم نظر تو ما نظر کړل رحمان سومند رحمان ذات د پار روجا د خبرو نه روجا فلن وکلم اليوم نو هرګي ز خبري نه کوم نن رزي انسيه د هيس انسان سره دا وته بس خطاب وشو او دا وته بیان وشو آداب بیان شو بچي پیدا شو په غي کې رواغست فاتت راولو بيبي مريم بيه د بچي لر قوم خپل قوم ته تحمله چې په غي کې نیولې او دلرا قالوا ايدو يا مريم اي مريم لقد جئت بتاغ سر رات لدی وکړه شی ان فریا یو شی ناشنا تا او ډیر د ځان دی جوړ کړ شوی کار کړی دی فریا دا سخت دروغ توي چې ډیر غلط کار دی کړی تا ظاهر څنګه ودا تا سو وکړه یا وخت هارون اي خور د هارون ما کان ابو کی مراد سوین نو استا پلار سره بد ما کانت امو کی بغیا او نو استا مور بد کارا دا او خیال داو چې دا بدکارې نه شو چې خاونې غوکړې نه دي دا یا اخت هارون ورته ولي وي بازي وای دا بنی اسرائیلو کې اونیک سړیو به چې څوک پاو کې نیکو دا غو نسبت بیا غته کولو په زهد کې نو ته په زهد کې د هارون په شانې اوس ته څنګه داسي وګرځېلې او مغیره ابن شعبه وی ده نبی علیه السلام نه تپوس شو نو نبی علیه السلام و انهم کانو یسمون بی انبیائیهم دا خلق با دا انبیاو نمونه خودل و دا نیکانو نمونه بی خودل نو زکر دا نمو تاویلی شو یا دا موسی علیه السلام رور تی مراد ده و دا بی مریم دا پنسل کیوا او بازی وی چی دا سیو بدون دی سڑه پاو کیو او څوک نور وی چې نه پلار طرف نه دی بنی اسرائیلو کې اونیک سړی اخبار حال دی وته پدی و جو ویل فاشارت نبی مریم اشاره وکړی لیه دا ما شومتا قالو ویدو کې پنو کلمو سرنګ مو خبرې وکمندا چا سکانه فلم دي سبیا چو پزانګو کې ماشوم پزانګو کې ماشوم دا سره خبرې کولې شو قال نو یا غینی عبد الله زدا الله باندې یما کتابونو لیکلی بازانګو کې ناسو او چې کله بنی اسرائیل دا خبرې وکړې د مورې تنګوله مورې خبرې نشوي کولې عیسی علیه السلام د مور ته دا غینه چې خلوست او ګته داسې اوچته کړه او خبرې شروع کړې پوره کوالی کې نو څنګه وی انی عبد الله زدا الله باندې آتانی الکتاب را کوي به ما ته کتاب او جالنی اوسې ګرځولې م نبی ان پیغمبر نبی زه انما پیغمبر کوي وجالنی او زه ګرځولې مبارکان برکت والا مبارک معنی معلما للخير سفیان وای د خیر خودن کې او بازی معنی کوي ثابت پدین د لمانی امشګيري کون کې پدی او بازی وای مبارکان علی الناس خلق باندې برکت اچون کې هغه دا چې د دوه عیسی علیہ السلام په دعا سره مړی ژوند کېدل برګې مرز به خکې دو نابیناګان به خکې دا نو جالنی مبارکن اینما کنت چرته زم خو مبارک ویلې نه پد کې برکت چولې شو دې برکت چون کې نه او برکت چون کې صرف الله دې واوصانی ماته وصیت کړلې حکم کړې بسلاتی په منځ او زکات په زکات ما دم تو آیا تر څو چې ژوندې ما دم تو آیا تر څو چې ژوندې ما نو الله ما تر دې خبرې حکم کړی چې ته مونږ کې زکات به پور کې پاک دمانی ځکه انبیاء باندې وایي چې زکات نشته پاک دمانی ته مراد ابیا دې کې دا وایي چې مادم تو حیا تر سوزه ژوندې یما نو قران نه دا خبره معلوم شو چې کله انبیاء پات شین دو پات نه پس او بیا مرزونه نه کوي ځکه حدیث ته مسلم دی صحیح حدیث دی چې ځان مرځ دا د اعمال سره بیا ختميږي ناکم خلق چې شرکیات او تلارې کلاوي او پیغمبران نمري ناغو یو زویب غونده کې حدیث ته پاغیست لال نسی چې پاک راغلي پیغمبران په قبرونو کې منځونه کوي الکه دلته کې قران ما دم تو حیا او حدیث چې انسان مر شو بیان کړي الله البته دا سوال ازي چې ریخ ماشوم او ماشوم باندې منځ نه پر څنګه کولو دا یې جواب داري هنچې دا الله نه طرف نه حکم مستلزم دی لنه چې وسه توقع کای به رستا او یادارې چې دې وړوکیو په وړوکوالي کې موږ کول دی و نبی علی السلام او چې تاسو خپل بچو ته منځو کم کوي چې وو کال تورسی او چې لاسو کال تورسی نه کوي نو به په وهای دا عادت کورو د پاره خبره ده و برنی کی کون کې به والد دې خپل مور سره ولمه جال نه زینم ګرځول جبارن سرکه شقیا بدبختا والسلام علی السلامتی دې ما باندې یوم پاورز ولې تو چې پیدا شوی ما ويوم اموت پاور چیز او پات شم ويوم ابعث حي پاور چیز را پورت شم ژوندې ذالک عیسی ابن مریم دغه عیسی زوی د مریم ده قول الحق الذي وینا حق غفیم ترنج پاک دی شک کیا د عیسی علی السلام مبارک خلقو شک شکوک شبهات کول ما کان لله ندی جایز د پار د الله ایت تغزه چونی سیم ولدین بچه سبحانه پاک دغه الله پاک د بچنی ولونا لکه څنګه چې عیسایان وایي چې عیسی د الله زوی دی اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي دی او کار فینما یقولون بشک وایله واغ تکون شاف یکون نشی و ان الله بشک الله ربی زما رب دی و ربکم تاسو رب دی فعبدوه د الله عبادت کوی دا د عیسی علی السلام وینا ده هاذا صراط مستقیم د لار د برابر دی او الله عبادت کول لاسی د لار ده پات شو شرک باندې جون تیرول لاسی د لار نه ده اختلاف الاحزاب اختلاف جوړ کوډلو ان بینه هم په خپل درمیان کې درې قسم ډلې دي یو ته افراطیان وای بل ته پریتیان او بل اعتدال والا يهودو د عیسی علی السلام په شان کې ګستاخی وکړه هغه معاذ الله در زنانه پیدا دي او نسواراو د عیسی علی السلام په شان کې افراط زیاته وکړو وای دا معاذ الله د الله زوی دی الله ای پلار دے او مریم ای خزد او عیسی زوی دے معاذ الله او ای پراتو کرو ایو چی اعتدال دا ادا قرآن لار دا مسلمانان دی او داو چی عیسی علیہ السلام دا اللہ بندو پیغمبرو بغیر دا پلار نا اللہ پا خپل قدرت سره پیدا کرده او دا زنا نا ندے پیدا شوی الہ ندے عجزو کمزورم فویل انه هلاکت وی للذین د پار دا کسانو کبرو چې کافران دي مما شری یوم عظیم نه پیشې د ورځې لوی نه اسمع بهم سخا وریدون کی بوی دی او ابصر ولیدون کی بای یا اسمع بهم سخا وریدون کی بوی الله د دی ابصر ولیدون کی بای یوم پاور یاتون نه چې دی وراشی مونږ تا لکن ظالمون لیکن ظالمان الیوم نن ورځی فی ضلال مبین په گمراهی کار کې دي و انذرهم ویرو دی لره یوم الحسرتی پورس د افسوسونو اذ قضی الامر کلا چی په سلکړه شکار وهم فی غفلت دی په غفلت کې وهم لا یؤمنون دی مان راوړي قیامت دی یوم الحسرت وی دانوم دی ته ولیک دی و ار سوګ په هغه ورځ افسوس کوي نیکوکار به افسوس کوي چې ما زیات نه کی ولی نه کولا او بدکار به افسوس کوي چې ما بدی ولی کولا نبی علیہ السلام فرمایي ما من احد يموت الا ندما هیڅ یو کس داسې نشته چې مرشي مگر پیمانه وي صابو ته پوس کو سخت پیمانتیا به د الله پیغمبره وای کني کو کاری په دې بخ پیمانه ای چې ما نه کی زیات ول نه کولا او کبه گا بدکار ای په دې بخ پیمانه ای چولی ما دا گنا کولا دا می پری خودا ولینا امام ترمیزی حدیث نقل کرده اس قوزی الامر کلا چې به سره کړه شکار وهم په غفلت دی دی په غفلت کې هم لا یمنون دی ایمان نه راوړي غفلت کې دی ایمان نه راوړي ان انا نو به شکمغا نرسل ارض په میراث کې وړو زمکا ومن اوسق علیها چې په دې زمکا باندې وای دی نا یرجون مکتبه دی واپس کړل شي وی لای نا یرجون مکتبه دی واپس کړل شي واذکر فی الكتاب ابراهیم دا درې مواقع ده د ابراهیم علیه السلام یې ذکر کیا الله مخکې بیان د هغه چاو چې هغه د ژوندو په عبادت باندې گمراه شو دي لکه نسوارا شو د عیسی علیه السلام عبادت کیا هغه ژوندې دي او د هغه خلقو گمراهی ذکر کوي چې هغه د هغه جماعتاتو په عبادت باندې گمراه شو دي د بوتانو چې د نیکانو شکري جوړې کړوې او د ابراهيم عليه السلام ذکر په دیو جهو مکړلو چې دا ټولو عرب پلار دي ټولو عرب د په شان قایلو که مشرکین او کنه سوارا او که عام مسلمانان نو الله او چې تاسو داغه په چتوالي د شان قایلی نو هغه د بت پرستی او د شرک خلاف کړی تاسو ولې شرک کوي دغه سه کافر وای چې موږ د خپل پلار نکد دین نشو پرې خو دی نو الله او تو استاسو اصل پیار نکو ابراهيم عليه السلام دا په دین پسې ورپسې شاو شرک نه کړای اوذور کوز کور په کتاب ابراهيم او یاد کا په کتاب کې واقعا ابراهيم عليه السلام انه بشک دې کان او صدیق النبي ارشتنی پیغمبر اذ قال لي ابيه کله چې خپل پلار تا د پلار نومه سورتي انعام کې تیر شوی دی ازر انمو بوت پرسو لوی پیرو د نمرود د دربار خوبوتان به جوړول د نیکانو خلق مجسمه اداغي عبادت به مکولو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته توحيد بیان کړ معلوم شو دا خبره چې کله تا حق از دکونو اول د خپل حق دغه ته بیان کړي نو پلار ته سوي يا ابته پلار لم تعبد ولي بندگي کې عبادت کې ما دا هغه چا لا يسمعو چی ناوری ولا يبصرو نوینی ولا يغنی نشی دا پا کولین کسان شین حس یو شی ناوری نوینی نس دا پا کولین شی نمڑیم ناوری دا خلق دا مڑو عبادت کیا لکا ولی دیسی خلق عبادت کی یا آبت پلارا دا ټول دا نرمی الفاظ دی چی پلار خبر اومنی اے پلارا اینی بیش کزچیم قد جا آنی پتاق سراغلی ما تا من العلمی دا علمنا ما سلمی آتی کچی ندی راغلی تا تا پت بیانی زما تا بیداری وکا آدی کزب وغیم تا تا سراتن سویان لار برابر نازی بچه دی پلار مانی شبقت کئی عام طور سر دا دا بچو خبره پا پلارانو خنه لگی دا بچه پلار تا دیر کمزور ونده که کار کیگی که بچه ده پلار و مخی خبره که نو پلار ده مړه زما و مخی روی شو ته خبری که نی ابراهیم علیه السلام خپل مقام ذکر که چه مال اللہ پاک علم را کرده زگه ده خبره ده تکو یا بطه پلار اللہ تابود شیطان عبادت مکو ده شیطان ان شیطان بشک شیطان کان ده لی رحمانی ده پار ده میره باز ناسو یا نا پرمانی که انکه یا بطه پلار انی بشک زن اخاپ یاریگم ایا مسکه وبرسی کی تا تا زاب و زامین الرحمانی در رحمان ذات نا فتكون ان تبشیل شیطانی ولی اند شیطان د پاره دوستو دا زی غیسته غیسته خبرې پلار ته وکړي په کار دا وجه پلار منلی وینو پلار سکی قال او یغ اراغبن ایا اعتراض کوونکی انتتان الیاتی زما د کار سازانو نا او زما د معبودانو نا یا ابراهیم ابراهیم لئی لم تنتهی کچری تمن نشوی لار جمن نکازه و پا کمرو ولم تالرا و هجورنی پریک دم آلرا ملی انده را زمانه زمانه جدا شا نکور نه اویست حق خبر چکی نو پلار بدیم خیلاب کی دا قانون ده بس قال ابراهیم علیه السلام وی سلامون علیکا سلام دی پا تابانده دیده سلام دا متارکی وی سلام کی قسم ها قسم ده سلام یو د تحیی ده سوک یو بل سمیلاشو سلام که دیت سلام د تحیی وی دویم سلام د استیزان ده سوک که وزیر ترازی اجازت غاڑی نمخ کی سلامو کی دریم سلام د تودی دی چې د مجلس نه څوک رخصتیږي سلام کوي هغې ته د رخصتۍ سلام وایي. نو څلورم سلام اپ مانه د مرحبا سره دی. ستا خوا ته څوک راشي په قل سلام علیکم مرحبا ورته وایي چې په خیر رالی. نو پنځم سلام د دعا دی لکه خلک چې کله مقبرې ته لاړ شي نو پیغمبر علیه السلام وایي تاسو هلته کې سلام وکړي السلام علیکم اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر د دعا د پاره دی. شپږم سلام د متارکې دی لکه د ابراهیم علیه السلام چې سلام کړی دی نو دا وایي چې بس لکه خلک چې چا نه خپه شي نو داسې وکړي وایي سلام دی جی سلام د توبه مې ده بیا به داسې نه کوم داسې دا د متارکې سلام ابراهیم علیه السلام داسې وکړو بیدتیان ځان نه خبرې نو بس او یې مړی ځکه اوري چې پیغمبر وایي تاسو ته کې سلام کوي نو چې نه اوري نو سلام په دې نه بویا دعا ده عرض کې ځان ځان سلام دی ساستغ پی روزر دا چی بغن بغوارم لکستا دا پار ربی دا قبل رب نئی نهو بشکد غلا کان بیها پیا دے پا ما بانی شبقت کے ان کے و آتا زیلو کم پر اگدم تاسو ما تدعونا و آج تاسو راب علی من دونی اللہ ما سوا دا لانا و آدعو ربی زرا بلن قبل رب و سا قریب دا اللہ اکونا چی نشمزا بی دعای ربی پا دعا دا قبل رب شقیا مدبختا فلما تزلهم نکلن چی پر اگدن دیو لرو ما یعبدون اغجی دیو عبادت کو من دونی اللہ ما سوا دا لانا وهبنا من غوبغو له د اسحاق اسحاق علی السلام او یعقوب او یعقوب علی السلام وکل نهر یو جاننا منګر زول نبی پیغمبر معلوم شوه خبره چې د الله د دین د پاره تا کور کله پری غو دو نو الله به دینه ځای کوي الله بستا مقام خو چته دنیا بدرم در کوي. ابراهیم علی السلام چې کله خپل کلی کې په عراق کې بچی نه کېده خو چې د دین د پاره عراق پری غو دو لاړو فلسطین ته او شام ته لاړو نو الله پاک ول بیا بچی ورکړه ته ډیر شي دولس بچی ولا الله بیا ورکړي او همنا له ام رحمتنا موږ به خلې دوی ته د خپل رحمتنا وجعلنا موږ ګرځو له دوی په لسان صدقین جبرشتونی علی او چتا چا غ ذکر خیر دی پرسته خلقو کې چې څوک ذکر کوي دا خ ذکر کوي دا ځی جون تی روا چې ستاخه تاریخ پاتې شي بد تاریخ دی نه پاتې کیږي بیا چې څوک هم ستانو مالی نو دعا ده تکی چالا دی او بخی او دیسی جون ما تیروا چستا بد ذکر پاتی شی جسو کم نمالی نو ویارا وید آغا خاورو سر دی اللہ پاک عذاب ورکی دیسی بسی بیاوی او خر جدا دنیا تی وی وزگار شاو دا انبیاو سنت داری چی دا سی جون تیر که چی رستستا خزی کر کی اللہ وزکر پیل کتاب موسیٰ دا سلورم واقع ذکر کړی د موسی علی السلام د موسی علی السلام واقعات تفصیلا دا سلور سورتونو کې کی ذکر کیږي سورت الاعراف کې او سب سورت طه کې راشي او سور شعراء او سور قصص کې اندر دې مختصر ذکر شوی دی. نام الله ته محتاج جو انه مشکره کان او مخلصا خالص پر شوی وکانو دې رسول النبی رسول پیغمبر ونا دینا هم متواز کړو من جانب تور الایمن طرف د کوی تور خینه وقربنا موږ نه دیکړو نه جیا په جرګه کې او رازدارای کې توها کې قصره روانه ده او همنا موږ بغره له د تمیرا متنا د خپل رحمت نه خاو د ضرور هارون علی السلام نبی پیغمبر او ذکر په کتاب اسماعیل په زمو واقع ذکر کیا د اسماعیل علی السلام د عربو پلار دی یاد کبا کتاب کی واقع دا اسماعیل علیہ السلام انہو بشک دے کانو صادق الوادی رشتونی وادی والا وکان رسول النبی او رسول پیغمبر اگر رشتونی وادی ام داوا چپلار ارتوی بچی ازدی پا خوب کینم چلالوم دی ناغو ارتوی سا تجیدونی انشاء اللہ سعابرن ماو بیا امی کدا اللہ خواہ و صبر کونکے نصبر اوکرلو وعدہ کی مضبوط شو او صادق الوعد د الله په حق کې د بندیانو په حق کې ټول پیغمبران صادق الوعد دي خو چون کې د یو خصوصیت وو په دې وجه الله پاک دې ذکر وکړل وکانه یامر حکم کو اهل خپل اهل ته بالصلات په مانزه او زکات او په زکات چې د مانزه اهتمام وکوي عبادت بدني او د عبادت مالی اهتمام وکوي د مشر دا پرز جوړی چې پلوک شرانو تربیت دازی کوي پدین وکان او د اند ربه پنځ د خپل رب باندې مرضی پسند اوس ګرو په کتاب ادریس پغم واقع ذکر کوي د ادریس علی السلام او یاد کبه کتاب کې واقع د ادریس علی السلام انه کان صدیق النبی ابشک دی ورشتنه پیغمبر ورفان او موږ پورته کړو مکان علی مرتبه اوچتی تا ادریس علیہ الصلات والسلام د دې باره کې مخلق هڅوک د ځان سره قسی میسي ذکر کړي لکه بعضي وایي دا د نوح علیہ السلام د پلار نیکو خدا قول خطا ده ادریس علیہ السلام پیغمبر په بنی اسرائیل کې وو او حدیث کی راضی د مالک بن ساسار زهون روایت ته چې نبی علیہ السلام وی ما ادریس علیہ السلام دلو د معراج پښپا په سلورم اسمان کې د ادریس علیہ السلام معجزات دادی اول خط په قلم د کړه دی اول جامع ګندل د دې ایجادو او ګندل شوی جامع اول د پوخي شروع شوی اول اغسوک چاغا د حساب ایجاد کړو او د ستوري حسابونه کول دیو ادریس وې ته زکوي لیکسره د درس هیل کتاب چې دغه د کتاب درس ډیر زیات کول زکو ته ادریس وې اول ناپاک چې ول اوچته مرتبه ور کړی و نبی علیہ السلام سلورم اسمان کې دیدلې بعضی عوام خلق د ځان نه دغه يهودو قصې اوریدلې چې ادریس علیہ السلام په جنت کې د جنتیانو جامع ګنډي دا قصص د وزعین دي او موضوعي قصې چې ذکر کړي دا خلقو قصې مکان عالیا د اوچته مرتبه هم دا و چې سلورم اسمان تعالی خې جوړلې دي او دغس اللہ د مقام پوچھتو درجاتو سر پرتکڑے دے اولائک اللذین دا کسانی انام اللہ چلہ انام کڑے والے ان پر یوباندی من النبیین دا پیغمبران من ذریت آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا ومن من دا چانا حملنا چمان پرتکڑو مانو ہندنو علیہ السلام سرا ومن ذریت ابراہیم او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام نا وممن دا چانا دینا چه مورت هدایت کرده وجتا بینا منگا غور کردیو ازا تطلا کلچه اولستشی علیهم پدیو بانی آیات الرحمنی آیتون دا مهربان زد خروب پری وزی سجدن سجدک ان کی عبو کی یو جڑیدن کی داردیو حالو چه دا اللہ دا آیتونو دا لستو پتیم کی بدیو جڑلا زنب نرم کی دلا ہیر ور سروا نبی پیغمبران الله پاک نه پیده اولویت وکړه د عجز ذکر کړلو قران کریم کې سوال سجدی دی دا پنځمه سجده ده نبی دا سجده کول په کار دی سجدی آسانه طریقه ده ځکه باندې توکې لکه دا سجده په ځل کې راولې چې کومه او الله اکبر به وې سجده له بلال شې نو درې ذره سبحان ربی الاعلی وای او کنه دا دعا چا ته یاد یادی وسجد وجهی الذی خلقه وشق سمه وبصره بحولی وقوته دغه دعا دی وکي او بیا دی الله اکبر وای بس نور څه تبکی بیا ضرورت نشتا دا ځین خلق په خله باندې نویت ان اسجد سیت القران و امنت برحمان داسې الفاظ دې ته په خله ضرورت نشته وزله کې داسې راوستل په کار دی او دا سجده کول واجب دی کله چې آیات د سجدی ویلې شي اوس مسلمان سجده وکي نو شیطان حدیث کې راځي په سر خاوري راځي او جاړي او وای چې زماده پاره هلاکت ته رسیږي حکم ماته وشو ما انکار وکړو زمردود شوما او بني ادم آدم علی السلام هغه سجده وکړنو لاړه جنت ته حاصل کړو فخلف پاتیشو من بعدهم رسردنا خلف النکار جانشینا بلا ریخه کار وکي اغه یو مقام جوړ کی نوخه بچي اغه چاغه دومره کارو کی د پلار نه ځان ورمخ کی نو ناکاره بچي اغه چاغه پلار ځان لکم نوم غټلې وی نو ناکاره بچي ول اغه مستلاړ شي ختم کی دا ځین ناکاره خلق پاتې شو دغه ناکاره خلقو علامات سری ازا او صلات منځه کوي وتبه شاوات ور پسې شو دی په خواهشات پسې فسو پیلقون غیا زردا چې مغامغ بشي د گمراهي سره غيئن گمراهي توي مونځه زای کړلو بیا خو عقیده نه وسی نمازه د پرزیت دی انکار وکړلو یا د الله سے مخلوق شریک کړو یا عقیده خراب ده او مونځ غلط کړي دغه زمونز په صحیح طریقې سره هم نه کوي وخت نه داخل شوی او د وخت نه مخکې مونږ کینو چرته کیږي دغه زی بیلټې ما یو مونږ د خپل وخت نه بل طرف ته اړي د خبره باندې ځان په کول پکار ډیر دا د افسوس خبري حدیث ټول انسان نه وایي چې یو حدیث وي نو ډیر حدیثونه بیا منکر شي قران کریم کې الله وایي چې الله موز پر ازګړې په خلق وخت په وخت سیوار دو مقاماتونه په بغیر د عذر د چوک موز په یو ټیم کې دا غټه ګناه کوي یو په حج کې د عربي په ورځ باندې د ماسپخین او د مازیګر موز د ماسپخین په ټیم دا په مشهور حدیث ثابت شوی دی او په مشهور حدیث سره په قران ته زیادت کولې شي او بل د ماخام او د ماخستان مونځ په مزدلفه کې د ماخستان په ټیم کې یو تجمع تقدیم او بل تاخير وي د دې نه علاوه حقيقي جمع نبی عليه السلام نه ثابت نه په سفر کې نه په حاضر کې بعضي خلک پوښيږي نه نبی عليه الصلاه والسلام په سفر کې بداسي کوله چې کله به د زوال نمخ کې روان شو د ماسپخین مونځ به روز تک اخر ټیم ته او په اخر وخت کې وکړو اوبه د مازیګر موز پاور ټیم کې وکړلو نماز پخینو په خپل ټیم او شو مازیګر په خپل ټیم خدا جمع چې بوانو دا په دغه مکان کې وا چې بار بار کوی کوزیدل او پاسدل بګرانو او داس د ماخام چې کله د ماخام در داخله دونه مخ کې نبی اسلام سفر شروع کړو نو د ماخام موز به رست کړو اپ اخر ټیم کې او کماغستان به پاول کې وکړو په دې طریقې ز شو دي سينه چې په یو ټیم یې دوانه کړلی او رازه بس کوا احادیث ټول ویل پکار دی منځای کوي دغه سي د منځای کول دا هم دی چې د مانزه د مسلو نه ځان نه خبره د مانزه په معنا په دی باندې سوچ نه کې منځ کې اهتمام سره نه ودرېږي خبره کې یو طرف ته بل طرف ته دا ټول شیطانی او دې سبب سره شهوات چې خلق په شهوات پسې ورپسې وي عبد الله ابن عباس وی دا يهودو چې پرز منځونه پریخي او شراب اسکل او د خويندو سي نکاونه کول او مجاهد وی دا هغه قوم دی چې اخر زمانه کې براشي ينزو بعضهم على بعض في الاسواق والازقه چې په یو بل د پاسه بداسي خيجي د خران او پشان په بازارونو کې او په کوسو کې مور خور بنه پیږي او نبی عليه السلام وی چې مزایق کو نه مونږ علاوه چې کوم احکام دا خو به ډېر زای کوي وتبو شهوات د خواهشاتو خلاف بکې خواهشه ګرمۍ کې یو شانی په سردۍ کې بل شانی ته بدغه خلاف کې مز با د خواهشاتو تابع نه ګرځي خواهشات به د مز تابع ګرځي وسو په یلقون غیا هلاکت سبدی مقامغ شي او باز روایتو کې رازی ابن مسعود رضوان روایت ته چې دا په جانم کې یو کندې نوم دی هغه کدی ته بغرزي إلا من تاب مگر چا چې توبه وستو امنې مان راوړو عامل سوال امنې وکونی کو فولائک نذا کسن يدخلون الجنه داخليږي په جنته ولا یظلمون شئ دي سره بظلم نشکري زره بره جنات عدن التي جنته ندا مشواليغا وعد الرحمن چواد کلمه رباز د عبادت او د خپل بندان سبیل غیب په غیبا انه بشک شان داده کان وعده د وعده د الله پاک ما تیارات لن کی لا يسمعون دی بناوري پیا په د جنت کی لغوان به هو د خبرې الا سلامن مگر سلام بای اره وبلته وي بچ شي بچ شي ولهم من دیو د پارا رزقهم رزق دیو پیا په دغه جنتونو کې بکره تا واشیه سباو بیگا تلک الجنت التی دغه جنت هغه ده نور سوچ مونږه په میراث کې ور کوم نه باندې نه خپل باندې نه من هغه چاته کان تقیه چې وی پرهیزګار نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تازو کی هر یو کس چې دا غو مقام دی یو مقام جنت کې لري او بل په جانم کې لري نو چې کله دې مړ شي او ور تلاړ شي نو د جنت اغزه هغه جنتیانو تور کړل شي او چې کله وسله مړ شي او جنت تلاړ شي دا غو جهنم اغزه جانمیان تور کړل شي ابیا نبی علیہ السلام وی اولایک هم الوارثون دا کسان وارثان دلته مالوی تلکل جنت التی نور سمنه عباد او میراث اور ته بده وجه هم ویل چې لکه څنګه میراث دا بغیر دا استحقاق نه انسان تحصیلی هیڅ کوشش نه کړو ته میلاو شي نو جنت تمره اوچته د تمره کوشش نه کړو ته ورکړل شي یا میراث د انسان لازم حق دی سو کې دنه شغسته جنت هم دنه سګنه شغسته او دا خبره یاد ساتل پکار دي چې میراث چې چلیږي کنا نو دا اعلی چې اتحاد د عقیدې وي نو کچر ته پلار موحدو او بچې موحدو نو دا موحد بچې د موحد پلار نه میراث ولې شي خو کپلار موحدو بچې مشرکو نه میراث نه شوړي نو جنت هم الله پاک صحیح عقیدې والو لور کوي هر چاله نه ورکی وما نتنظر الا بامر ربک دې جن دوی مې سره په دې کې د ملائکه یې ذکر کیا وما نتنزل من نازل الا بامر ربک مگر په حکم دربستا عبد الله ابن عباس هو نبی علیہ السلام فرمایل چې اے جبرئیل ما یمنو کان تزورنا ان تزورنا اکثر مما تزورنا تاسو منه کوي چې زمون خواله راشي زیات دا غینه چې ترازی مدایات نازل شو چې ملائکه یې مونږه عجز یو مونږ په خپل اختیار سره شو کوله وما نتنزل من نازل الا بامر ربک مگر په حکم دربستا لهو رد غلاد پار دی ما غس بین ایدینا چی مخی زمون ندی و ما خلپنا کم چی زمون رست دی و ما بین ذالک و سجدی بمینز کی دی و ما کان رب کنسی یا و ندستا رب حیر انکے رب السماوات رب دا اسمانون دی والعرض دزمکی و ما بین او ما سجدی دی و پمینز کی دی فعبدون دا غی عبادت وکا وست و بیر کلک شل عبادتی دا پار دا عبادت دا غا حل تعالی معایت پیجنی لو دا غد پار سمیع هم نام زجر په انکار د قیامت ويقول الانسان وانسان اذا ما مت تو کلا چې زمړ شم لسوف اخرج نظر چې زبر اوس ته شم هاین ژوندې زبل ژوندې را پاسم ابي ابن خلف هغه حضور اډو کې راوغستو اوي محمد عليه السلام دا ګمان کوي چې دا برا پورته کیږي او دا به ژوندې کیږي دا زنه منم الله پاک دا آیت د نازل کړ او دا مسن کی چې دا اډو کې زړه زړه شي بیا را پاسي او ژوند کیږي الله سه فرمایي اولا یذکر الانسان اینه د انسان انا خلقناه دا چې بشکم پیدا کړی دره من قبل دینه مت ولم یکوشین دیس شنو وربک استا پر بری قسمی لنا شورنهم قام خرجمکم مد و شیاطین سرد شیطانانو ثم لنحضرنهم بهم حاضر ودي ولر حول جهنم چا پیرد جانم نجسیا ناس پزنگنانو جسی دیت ویری شی پزنگنانو دسی پړ پړ مخناس ثم لننزعن بهم غوباس من کل شیاطین دهر دلینا ایهم چ کم یو پدیو کی اشد دوڑر سخد ال الرحمان په مهربان ځان ایتیا پنا پرمانه کی چا کم ډیر نا پرمانه نه بتراو استیش او مشران به جداش اکم چې دیولې ډران ثم لنهن بیا خام خامونګه عالم خو پوینګو بالذین پاکسانو هم چاغو اول خلایق دی بها پر جانم سره سلیا په اعتبار داخله دو چې جانم ته سوګزی الله یا ما ته معلوم دی وای منکم نشته پتا سکی سو الا واری دوها مگر راضی بدی جانم تا کان دال ربک استا پر ربانی حتم مقضی یا مضبوطه فیصله کړی شوی دا بری اعتبار وانی چې پولیس ورات په جانم پروت دی په پولیس ورات بهر سوک تیریږي پیغمبران به هم تیریږي نیکان بدان ټول به حدیث کې امرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې په جانم باندې به یو پل کې خو دیش او په پل باندې به خلق تیریږي د خپل اعمالو مناسب هغه پل کې به د لاندې نه داسې کونډې را پورته شوي د وسپنو نبازی خو بدایسی خوش قسمت ای چه ده ده بریخنا ده پلق پشان بطیر شی صحابو تا پوسو که ده بریخنا ده پلق سمقصد ده وی تاسو نو گو رئیسی کارش پلق وکی بزیت ورسی دیسی بدیو هم تیر شی او بازی بده تیزی هوا پشان تیرگی بازی بده اس پشان بازی ده اوخ پر ابتار سو گو پیدل لوانی ده طول نزیاد لان ده رانا والا چه سنگ رانای دیسی بطیرگی چه چا بده گوتا که بده سی رانای نو کله وبله شو دی ومنډه کې نو بیا ومړ شي ستبه ودرې او کومه چې کافر دي نو هغه دینه کته ورواچول شي جانم تا او دی جانم نه چې دا کندی را پورته شي دا خلق بنیسی نو څوک به ونی سي کته به راواچ او څوک باسي زخمی کې خو په بتی پوری باسي دا پوری سورات ته ابدې باندې دا پوری وتل هو ایم منکم الا واردو های زکی وی کانا را لاربی که حتما مقضی یا سمانو نجیل لزین بی آمگا خلاص کوا کسانی تقو چی ریدل و نظارو ظالمین مپری ظالمان فی آبدی جانم کی جیسی یا ناس پزنگنانو یا پڑ مخ پراتا ایت تقو نمراد آل کسانی چلی شرک نیزان ساتلی دا عبداللہ بن مسعود حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چی دا جانم نا دا ٹول نا سوک رست راوزی اغامز پی جنم او جنت تا دا ٹول نا رست چی سوک داخلی گی اغامز پی جنم یو سڑای بای دا جانم نا براوزی پخڑ پو سو دا سی نا اللہ با وطوئی لارش جنت کی داخل شا چی دا سڑای جنت تراشی او دا جنت پا دروازه ولی گن دا جنت با تا ڈک کارش زیو با کنی بلکل خلا پا خلا بای نده با واپس شی اللہ با وطوئی سکه وی جنت خوٹک دیزه چر تا لار شما اللہ با وطوئی لار شا جنت کی داخل شا ستا دا پارا پا مثل دا دنیا دا دا غی لس چند نورو نده با وی اتس خروبی و انت الملک ای اللہ تماسا ٹوخی که و تبا چای نماوی نبی علیہ السلام ولیدو چی وی خندل نبی علیہ السلام دا جامع غاخون هم کارش نده یقین من جوڑی گیا و دا خو اللہ پاک دا سی او ترتیب دغه سره جوړای نو چې لاړ شنو الله پاک ولدا جنت ورکی او د جابر نو چې کوم حدیث ته پاک نبی علیہ السلام فرمایلو چې ز خلقو د موحدینو تبا په جانم کی سزا ورکړل شي ندیو بدا سي تک تور شي ان بیا و راوستې شي د الله رحمت په پدی باندې وشي او د جنت چې کومه دروازه د نو پاغي باندې بدی واچول شي جنتیانو بدیو بانی اوبا دیسی وروش شندی چی اوبا پی وروش شندی نو دیو با دا سی راو ٹوکی گی لکه سنگا چی دریا پغار دا بوٹی سنگ را ٹوکی گی دا سی بدیو تازا و مزیدار شی نو آنیکان با اللہ دا جہنم نا راو باسی چی توحید والی سیئی قیدی والی یو ظل براوزی البت مشرک با میشه جہنم کی تغد راو تو سا پروگرام نشت و اذا تطلع عليهم كلات رستش بدی بانی ایتنا زم غایتنا بینات کرا قال الذين كفروا يا کسان چی کافران دی للذین کسان تا منو چی مومنان دی ای الفریقین کم یو درډلنا خیرن غرد مقامن و مرتبه کی و احسن وقد ندین په مجلس کی زمو مقام تاسو نه خره مجلس هم خره الله یو کمالک ناسورم علا کړي قبل دی نو مخکی من قرن پیړو نا هم آغو آسنو خو اساسن پا سامان کی وری یعنی پا نمائش و شکلو کی خیخی شکلیوی نمائش کولو نپا ظاہری خوالی بانی سوک نشی بچ کے دے چی باتین دیخ پل نیخ کڑے قولو اے پی امارا من کانا پی دولالت سوک چی پا گمراہی کیوی پل یمدد لہو رحمان مدن نمولت ورکی دیتا میرا بازنات پا مولت ورکولو سرا حتی تردی پوری زہرہ او کل چی دی اوی نی ما یوعدون اجد سی وعده کی ریشی اما العذاب یعذاب و اما سایہ قیامت فسیعلمو نظر دچ دیو معلوم کی من اغز و شرن چغنا کاروی مکانن پا مرتبہ کی و عذابو کمزوری جندن پلخ کر کی پتبالتی ولگی و یزید اللہ اللذین اہتدو ہودن او زیادتی اللہ فاک آکسان رچ ہدایت مندلن ہودن پا ہدایت کی زیادتی دیو در اللہ فاک بیتبار دے ہدایت سرا اللہ ردیو ہدایت سوا کی مران د دین هغه اعمال صالحه دي چې هغه څوک کې خدایي اثر رستم پاتې وي لکه صدقه جاریه شو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان مړ شي دغه اعمال سلسله ختم شي البته درې خبرې داسې دي چې د مرګ نه پس هم دغه هغه اثر باقی وي یو صدقه جاریه ده بل هغه علم دی چې پاغي باندې خلکو ته پیدا رسیږي او بل نیک بچی چې د پلار د پاره دعا غواړي محدثینو دا دعا غختل دا غیر اتفاقی دی پلار چې بچی نیک کړو نو کا دعا غواړي او کنه غواړي خدایي اثر پلار ته په قبر کې رسیږي دا زیادت ته والباقیات الصالحات او باقی نیک عمل خیر غره دین در رب کپن در سب ثواب په بدل کې او خیر مردا او غره دی په واپس ای کې او په انجام کې افر ایت الذی کفر بیااتینا ایتین آکاس چې کوبر کړه زمو د آیاتونو سره کوبر کړه زمو پایتونو وقال ویل او ته ان خامخاره وکړه شمال مال ولدن او اولاد. امام بخاری او مسلم حدیث ذکر کړی د خباب نه ارتنا خاوی نه ارت رځه هو وی زین ګرما ما مکار کولو نوایس ابن وائل دغه د پاره ما انګری کړی وا ازما پاغ باندې ډیره پیسې جمع شوی زرا علم ما ته پیسې وختي ناغه ما ته وی چې لا والله لا اغذیک حتا تکفر بمحمد زتاله پیسې نه در کوم تر سو پر جتاب محمد علی السلام کو پر نه کړي او دین دی نه پرېخې خباب زمو ما ورته وی اما والله لا اکفر حتا تموت ثم تبعث زماري په الله قسمی زنه کافر کیګم تر سو جتا مړ شوې نه او بیا را ژوندې شوې نه ویغه ما ته وی چې ولې زو چې مړ شون بیا را ژوندې کیګم ما وته وی چې او وې دې ظالم ما ته وی چې بس ټیک دنو زما سره به التی بیا مالی او بچی بای استا قرض بزالتی بیا در کم دل دینه در کو دا کافران دا خبری کن. افسوس دانه چی دا دنیا محمد دا چا بزده کنن و تی آغا هم دانه مونه خبری کن زن تا مسلمان ہوئی دا قبر عذاب آدو آغا پا زین کن نرازی دا قیامت آغا نرازی دیر خلق داسی ہوئی مڑا دنیا می دی خشی ہوئی حالتی بیا گور ما الماز اللہ او دیر دای ظالمان و سمشتے د خلکو په قرضی چې څوک دې مطالبه کوي یو کس داسې و چاته پیسې و ته راته وبخه وای نه بخم نه وای بخه او نه بخم وای زه نه در کومه هغه سړی ورته وای زه قیامت کوې نه غواړم زه مړاله ته بیا در کوم خیر دی او خزان ته اوچت مسلمان وای الله داسې ګب کار کوي کنه قیامت نه انکار راځي دا اتل الغیب دې خبر شوې دې په غیب امیت تغز آید نیوندی انداللہی اندال رحمانی پرند میرا باند آدن لوزا کلنا دا سین دا سنکتو بزرد چنبولی کم آئی قول سچی دیوئی و نمدو او منگ بزیاد کولو ددر من العذاب انعذاب نمدن زیاد توالے و نرسوهو او منگ و میراس کی ویسو دلرا و میراس کی بویسو ددنا ما یقول سچی دیوئیو و یا تینا فردا و رازی مونگتا یوازی ایک کیو یازی ایسوک بوسا نی زجر بی شرک ور کئی و اتخذو دیونی والدی من دونی اللہ ما سواد اللہ نا آلیتن کارسازان لیکونو چی شیلو نید پار عزت مددگار کل لادا سیندا سیک پورو نازر دی چاگو بکو پرو کی انکار بو کی بی بارتیم ندیو پا عبادتا و یکونو نوشی با علیم بدی بانی زیدن خیلاپا دیو زید بشی خلاف پشی علم ترهتن غوری انا بشکم ارسلنا شیاطین رلی گوشی تانان علال کافرین با کافرانو بانی تا اوزوهم ازان تمگور کئی دیو لنا پا تمگی ورکول سرام فلا تاجل نجلتی مکوالیم پا دیو باندی انما نعودو بشکم مگا شمارو لهم ندیو پارا آدن شمارو لهم دیو رزی مگا شمیرو چی سمر او رزی تیر اکڑی سمر کلون تیر کللو سمرا گنٹی دی سمرا منٹون دی سمرا سکنڈون دی دا ٹوری سابی مامون رشید دا صورت لستو شکل دی آیات تراول راور سیدو انما نعود لهم عدد نوی جلس کی والیم ناسو ابن سماک رحمه اللہ اگر تا اشارہ وکر چطر دی آیات مبارک کی سو آیا ناو تا پاربائی کی شعر ہوئی حیاتو کا انفاس تعدو فکلما مدا نفس منکا انتقصت به جزءا ستا جون دا ساون دی او داش بیرلش چه کلم یو سا تیر شی نستا دو مر وحیس ختمی گی تا یو سا چی وزی دو مر وحیس ختمی گی او بازی کسویلو و کیفا یو پراو بی الدنیا و لذتی ها فتن يعد عليه اللفظ والنفس سرنګ خوشالي کې انسان په دنیا او د دې په لذتونو حالن کې چې یو ساعت وزي د عمر پاغه ختمي کې او د سره حساب کې په دې حسابي یوم نعشر المتقین پاور چې موږ راجمه کو پرېزګاران ال الرحمانه مهربان ذات توبدن ډلې ډلې وفد دا میلمانه چې داسې په ډلو ډلو خلق کې نه دا به مې دي سي دار چا خپل ډلا لکه د محدثینو بخپلې د مفسرینو بخپلې دا حافظانو بخپلوي دا مخلق خپل د هر چا ډلې وي ونسوق المجرمین او موږ با وشړو مجرمان الی جهنم جانم تویر دنتگی التبتگی دنیا کې تند نه برداشت کوله لا یملکون شفاعت نبی مالکان د سفارش الا من اتخذ مگر اغه سوچنی ولی اند الرحمانی پنځ ذ مهربان ذات عادن لوزو مقصد د کافرانو د چا سفارش نشی کوله لیکن چې کوم مسلمانانی اب کوله شی سفارش یا موحدینا دا با د چا سفارش نشی کوله سب د اغه چا سفارش بکې چې هغه موحد وي پس یې قریبا نتلې وي د کافر د پاره سفارش نشتا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ويدون ولي مير بانزاد بچه لقد بتاغس رجيتون تاس رات لوگل شئ ان اندن يوسي سختا تقاد السماوات قريبا دا چه اسمانونا يتفتور نوچو منه دا دينا وتنشق الارض اوش ديگز مکا وتخير الجبال را پري وزي غرنها دن ٹوکڑي ٹوکڑي دا زي سخت خبره دا دا دا شرک خبره ودي الله خفكي انداو دا چی دیورا بلی لی رحمانی دا میرا بانزان دا پارا ولدن بچه چلانی از اولی نیول دی دادی وی نبی علیہ السلام وی اللہ وی حدیث قدسی دی کزبانی منو آدم ولم یکن له ذالک انسان زما تکذیب کئی داورا نو پکار ما تکنزل کئی داورا نو پکار زما تکذیب خدا سی کئی چی دیوی لی یعیدنی کما بدا انی اللہ ما نشو اپس کر لے کسنگ چی پیدا کڑے ما حالن کی ولیس اول الخلق بی اهون علی من اعادته اول پیدایش دا ساسان ندی دا یادینا عام تاسو گور یو شی ابتدان پیدا کول گران دروس فاسانی بیا او کنزلی ما تا دا کئی چی دیو اتخذ اللہ ولدن وانا الاحاد سمد لم یلد ولم اولد وی اللہ بچینی ولی حالن کزا یویم سمدیم زمان بچشتی او نمی خزشتا ان دعو للرحمن ولدا وما ينبغي ان دي مناسب للرحمن ده مهربان زنده پارا يتخذ ولدا چوني سي بچي ان كله ندي ټول من اغزوك في سماواتي چ پاس باندې کړي بسم کې الا تي الرحمن مگر رازي مهربان زتاب دنا جزا لقد بتاقصر احسام غير کړي دي وعده وش ميرل دي ادن پش ميرل سرا وكلهم او ټول دي اتي هي رازي بدغ الله ته يوم القيامه پر ورځ قیامت کې پردن يوازي ان الذين امنوا وكانوا مؤمنين وعملوا الصالحات عمل کینې کو سيجعل زرد چبو ګرځي له الرحمن د دې لپاره مې رب ازن ودن محبت دنیا کې داغه مې کی محبت دي د حدیث دې نبی عليه السلام وي چې الله دې یو سړي سره محبت وکي جبريل ته وي چې پلان کې سره زما محبت ته تو زما محبت کوا به جبريل ملائکه आवाज وکي چې پلان کې سړي سره د الله محبت ته تاسو سره کوي جبریل محمد شروع کی او ملائک هم شروع کی بیا پزمکه کې در پاره محبت کې خو دیشي او چې کله الله پاک د چا سره بغض وکي نو جبریل ته وای جبریل پلان کې سره زما بغض ته وسه کوا او ملائک کې ملانو کې تاسو سره کوي نو جبریل هم سره بغض شروع کی ملائک هم شروع کی بیا پزمکه کې بغض کې خو دیشي د ار چا دغه سره نفرتي ار سو کو ته بد نظر باندې ګوري فینما یسرناو بشکم گا سن کړه دا قران به لسان کستا په جبل تو بشر به المتقین چې تزیر ور کې په دې سر پرزګارانو تا او تنذیر او توير به په دې سر قوم لدا قوم جګړ مار چې جګړې کوي وکم اهلک نو ډیر مونږه هلاک کړي قبل او ندی نمک من قرنین د پیړونا حل تو حسو آیت معلوم وی منهم ندی من احد یو کس او تسمو یا اور لهم ندی د پارا ریکزن آواز د سینې پټ آواز د سینې ریکز سینې کې دا کما ها غوډ کی آیت تاسو کوم محسوسه وسو دا تخفیف د دنیوي شو مقصد هم دا دی چې الله وايي مخکې خلق مې هلاک کړلی نام شم نو دی وځنه کزان خلاصوي نیک عمل وکي غلط عمل وکوي سورت ممتاز شو په تفصیل د واقعې د زکریا علی السلام په تفصیل د پیدایش د عیسی علی السلام په تذکرې د ابراهیم علی السلام د خپل دار سره او قباحت د اتخاذ الولد چې سو کوئی الله بچنی ولید هغه خلق قباحتونه ذکر شو د ملائکه حال په کوم ذکر شو اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي الله کوم چې مونږ وی واورید دا قبول کی زمونږ کې غلطی شي او راته معاف کی قران سره زمونږه محبت پیدا کی شوق پیدا کی مینا پیدا کی ناری نو د زنانو د مشرانو د کشرانو او د تعلیمات قرآنی سره زمونږه مینا محبت پیدا کی د مقابله کې نور کم تعلیمات د نفرت بغض پیدا کی الله پاک د قران نظام زم پر ملک پټوله دنیا کی راولي دې د پاره کوم خلک کوشش کړي کامیاب کی الله پاک قران زمونږ د پاره ته سپارشي وګرځي دنیا کی په قبر کې قیامت کې پولیس رات کې الله زموږ خراب سفر شي مگر زه زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله په موږ باندې خیر باران وکړي سوګ بادشي دغه مغفرت وکړي بیماران ته لشپای کامل ورکړي د چا بچی نشته ناره نه یا نور هغه بچی ورکړي چا نور ساجتونه ټول پوره کړي الله الله دا رمضان زموږ لپاره د رحمت او د مغفرت او د خلاصي د جانم نه د خلاصي ذریعہ وګرځي الله پاکا جبریل چې کوم خیره کړلی دی رمضان کې چا پر پاکي موږ مراوري موږ ته آسان کړي د خیر باران په کې پمبا نیو کې الله موږ باندې صحیح خلق مشران کې په هر لند کې چې هغه د دې رعیت د آرام او د دې رعیت د خوشاله کوشش کوي داسې خلق موږ مشران کې چې هغه د خلق تنګي اچي په هر لند کې په هر سچي الله زموږ راضي شي خاتم زموږ باندې کوسل الله